If you can't survive where you are, you shouldn't come here and look around and think this is the place where you can find a new life. Because, Bim, I got a life here that's good. And the more people that come and take a piece of that life, the less of that life there is for me. The less there is to go around. The less there is for my children, my family. And I want a bit more. Like like old breaks. I move mace between cops and this while my brother move great. And that's probably why them sucker duck crews hate. Cause I'm on the plane flying by that you skate. Awards and winning awards. We on tour like my brother in Lahore. Tell me, do you want more? We could go to war, but I'd rather just rock your body. Chill with some hotties and throw drinks at the paparazzi. Take my, take it away, sister, take my job. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Keep on. Bez wątpienia. Muzyka jest odpowiedzią, muzyka, ale i myślę cały dźwięk. Danny Tenaglia wieńczy tę opowieść, w której pojawił się m.in. Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man. Trójka. Program trzeci. Anagram Morgana. Przechodzę do ostatniego take'u mojego autorstwa. Tu, podobnie jak w dwóch wcześniejszych rejestracjach, miks odbywał się w tradycyjny sposób, wykorzystując płyty. We'll be right back. Edit, remix i oryginał. Tak mógłbym również opisać wybrzmiały take. Czyli trzeci mixtape mojego autorstwa, w którym wspominając od początku Lower Engines, następnie kolejna wersja utworu Just Be Good To Me i edit jakże znanego utworu z repertuaru Inexus. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mówił Michał Margański. Have you ever felt